Wpisuję na listę zakupów Red Blocker, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 sierpnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Gang producentów i handlarzy dopalaczami przed wrocławskim sądem. Wysoki komisarz praw człowieka oskarża birmańską laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. Brytyjski rząd chce zakazać sprzedaży dzieciom napojów energetycznych. We Wrocławiu rozpoczął się proces członków gangu producentów i handlarzy dopalaczami. Mieli prowadzić dwa punkty w stolicy Dolnego Śląska, przy Płaskiego i Oleśnickiej. Nie przyznają się do winy, a w czasie dzisiejszej rozprawy część z nich złożyła wyjaśnienia. Piotr K. na przykład złożył też wniosek o zmianę składu sędziowskiego, ponieważ jak zaznaczył, ten sam sędzia niesłusznie skazał go na karę 4 lat więzienia. Postanowienie w tej sprawie wydał sędzia Zbigniew Muszyński, który odrzucił wniosek. Jak mówił, sprawy nie są ze sobą zbieżne. Oskarżony pozostawał pod zarzutem zbrodni przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Tymczasem przedmiotem obecnie procedowanej sprawy są zarzuty polegające na wyrabianiu i wprowadzeniu do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Piotr K. usłyszał też zarzut wprowadzania dopalaczy na rynek. Łącznie w sprawie oskarżonych jest 13 osób. Cała grupa liczyła 19 członków. 6 dobrowolnie poddało się karze. I w styczniu zapadły wyroki. Wśród skazanych wtedy członków gangu był Rafał H., który za współpracę z policją i śledczymi został potraktowany łagodnie. Wymierzono mu karę 2 więzienia w zawieszeniu na 5. Gang początkowo tylko sprzedawał dopalacze. Ostatecznie jego członkowie sami rozpoczęli produkcję, a wytworzone środki testowali na ludziach. W Trójmieście kończą się dzisiejsze obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W sali koncertowej Zarządu Portu Gdynia wręczono odznaczenia bohaterom sierpnia 80 Gdynia. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest na miejscu. Powiedz, jak przebiegało wydarzenie. W sali zgromadziło się kilkaset osób, przedstawiciele władz Gdyni, Solidarności, Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, prezes IPN oraz byli opozycjoniści. 31 uczestników strajków sierpniowych otrzymało odznaczenia bohaterom sierpnia 80 Gdynia. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powiedział, że przyznawane są od 6 lat, a ich celem jest wydobywanie z cienia mniej znanych bohaterów. To przede wszystkim potrzeba odnajdywania nie tych z pierwszych stron gazet, ale tych bezimiennych bohaterów, którzy mieli odwagę brać udział w strajkach sierpniowych tu w gdyńskich zakładach pracy. Jeden z odznaczonych, Henryk Wittszto, podkreśla, że sierpień 80 rozpoczął proces bezkrwawego odzyskiwania wolności. To było najważniejsze, że bez ofiar, że władza ustąpiła i nastąpiło naprawdę wolne państwo, wolna Polska. I cieszę się z tego, że ja też do tego się przyłożyłem. Dotąd odznaczenie otrzymało ponad 700 osób. Uczestnicy uroczystości obejrzeli też premierowy film o Andrzeju Kołodzieju, sygnatariuszu porozumień sierpniowych. Wcześniej złożono kwiaty przy pomniku ofiar grudnia 70. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję. Wysoki komisarz praw człowieka oskarża birmańską laureatkę pokojowego Nobla. Polityk zauważa, że Aung San Suu Kyi powinna zrezygnować z polityki po tym, jak w Birmie doszło do prześladowań muzułmańskiej mniejszości. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. Chodzi o represje, jakie rok temu dotknęły mieszkających wówczas w Birmie muzułmańskich Rohingjów. W wyniku zbrojnych ataków dokonywanych przez wojsko niemal milion osób zbiegło do sąsiedniego Bangladeszu. Opublikowany w ostatnich dniach raport ONZ zarzuca birmańskim żołnierzom dokonywanie czystek etnicznych. Kończący swoją kadencję wysoki komisarz praw człowieka ONZ Zeid Raad al-Hussein powiedział w wywiadzie dla BBC, że faktyczna przywódczyni Birmy, niegdyś liderka opozycji i laureatka pokojowego Nobla, pani Aung San Suu Kyi, powinna była odejść z polityki. Wszystko dlatego, że jak twierdzi komisarz, tylko ona mogła powstrzymać represje. Zamiast tego, jak mówił Hussein, broniła armii. Władze Birmy odrzuciły ostatni raport ONZ w tej sprawie i uznały, że jest on jednostronny. Do tej pory twierdziły one, że nie dochodziło do czystek etnicznych na muzułmańskiej mniejszości, ale przeczyły temu liczne międzynarodowe raporty. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Sama Aung San Suu Kyi przez 16 lat siedziała w areszcie domowym, kiedy władze w kraju sprawowało wojsko. W 2015 roku jej ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne i podzieliło się władzą z wojskiem. Ona sama została ministrem spraw zagranicznych, ale ocenia się, że w praktyce jest najbardziej wpływową osobą w kraju. Wielokrotnie występowała w obronie praw człowieka wobec mieszkańców wielu miejsc na świecie. Brytyjski rząd chce zakazać sprzedaży dzieciom napojów energetycznych. To część planu walki z otyłością wśród młodych Brytyjczyków.

tę piosenkę, może nie do końca w tej wersji, musiał słyszeć praktycznie każdy na świecie. To wielkie słowa, ale tak. Po pierwsze, całkiem niedawno, dokładnie z tej wersji, sample powycinał sobie Kanye West na album IE, konkretnie do piosenki Yikes. No a Ayub Ogada, członek zespołu Black Savage, który właśnie wykonał piosenkę Code Biro, wykonał ją wiele, wiele lat później, nagrywając ją na ścieżkę dźwiękową do filmu Wierny Ogrodnik, więc myślę, że płytę IE Kanye'ego Westa słyszała część ludzi, inna część pewnie w jakiś sposób pokrywająca się widziała Wiernego Ogrodnika. To musi dawać mniej więcej całą populację świata. Adekwatna piosenka do prognozy pogody, Code Biro, czyli Idzie deszcz, zespół Black Savage. W styczniu zapowiadałem, prowadząc za Agnieszkę Szydłowską program alternatywny, że wkrótce, już za dni kilka, ukazuje się nowa płyta zespołu Hruang Bin. No i album Konto do El Mundo oczywiście ukazał się jeszcze pod koniec stycznia, ale od tamtej pory jakoś nie było okazji mu się przysłuchać. We'll be right back. Lord said unto Moses, go into the land of Egypt and say unto Pharaoh, let my people go. Alla la kalama, zuma ye. Alla la kalama ye. Fight, I fight. Have made your lives bitter with mortar and with bricks. You have made your lives bitter with so many wicked trees. Alla la kalama, zuma ye. Alla la kalama ye. Fight, I fight. Rise up against thee. I, the God of the Hebrews, will always deliver thee. Alla la kalama, zuma ye. Alla la kalama ye. Fight, I fight. May rise up against thee. I, the God of the Hebrews, will always deliver thee. Alla la kalama, zuma ye. Alla la kalama ye. Keith Wilson i jego wykopana gdzieś z czeluści archiwów Studio One piosenka God I, God I Say. To zaproszenie i wprowadzenie do świata jamajskiego, ale Jamajka to przecież nie tylko reggae, to także dancehall, a w tym celuje, i to bardzo dobrze celuje, pochodząca z Izraela Miss Red. Ostatnio występowała w Warszawie, a nie miałem niestety czasu, żeby pójść posłuchać, jak Miss Red radzi sobie na żywo. Może ktoś był, proszę dać znać, bartosz.kirmopa@polskieradio.pl. Jej nowy album zatytułowany K.O. wyprodukował nie byle kto, bo sam Kevin Martin, czyli The Bugs, z którym zresztą Miss Red współpracuje już od kilku lat. Do tej pory raczej ona była gościem u niego, tym razem on gościł u niej. Catch Miss Red, czyli jak sama o sobie powiedziała, dziewczyna z Haify. Ona i pod rękę wzięła ze sobą producenta Kevina Martina, którego dobrze znamy jako The Bug. Kolejna dziewczyna, także z producentem pod ręką, ona na imię ma Clara, on jest małpą. Pajarito me dijo al oído, pío, pío, pío, tengo mucho frío. Ponle el ritmo, Maupa, a ver si se atreve. La sala mientras lo miro, que rompa el suelo bien agresivo. Que prenda el hoguero, que prenda el hoguero, que prenda el hoguero, que prenda el hoguero, que hoy estoy coqueta, que prenda el hoguero, que hoy vengo revuelta. Me voy arrimando, tu ritmo es muy malo, yo quiero quemarme, dame de tu fuego, mi body está frío, parece de hielo. Afuera nevando y aquí sofocando, tu baile me tiene atada y sudando. Alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma. You ready? Dor, dor, dor, dor, dor, dor, dor, dor. Sorry, no speaking English. Huele a chamusquina, se quema la pista. Huele a chamusquina, se quema la pista. Se enciende la llama. Afuera nevando y aquí sofocando. Tu baile me tiene atada y sudando. Alarma. Ona to Clara, pochodzi z Hiszpanii, on to małpa i pochodzi z Belgii. Razem stworzyli swoje debiutanckie wspólne wydawnictwo, mini album Meneo, z niego już wcześniej słyszeliśmy El Raton, teraz dołącza do niego Discordia. Kolejny zespół, także debiutanci, także świeżacy, La Sonora Mazuren. Wczoraj pojawiła się piosenka Ceferino en Salsa, to był ich trzeci singiel wydany bardzo niedawno temu, teraz sięgniemy po drugi wydany kilka miesięcy temu. O ile ten wczorajszy gdzieś sięgał wzrokiem i uchem po muzykę z Panamy, tutaj La Sonora Mazuren sięgają po repertuar z Ekwadoru. Wracamy z Kolumbii na kontynent europejski, gdzie dokładnie trudno powiedzieć. Andrea Mangia pochodzi tak naprawdę z Lecce, takiej pięknej barokowej miejscowości na południu Włoch. Bardzo polecam to miejsce. Myślę, że Agnieszka Szydłowska też mogłaby je polecić. Stamtąd pochodzi, ale przez wiele lat mieszkał w Lizbonie. Tam też nagrywał, a jego wydana w tym roku płyta Azulejos ewidentnie nawiązuje właśnie do czasów lizbońskich. Azulejos to te kafelki, czy też płytki, którymi okładane są kamienice w Lizbonie, malowane w różne wzory, pięknie wyglądające. W tej piosence, którą usłyszymy za chwilę, Kru zaśpiewa gościnnie Nina Miranda. Thank you. instinctively and unconsciously translate physical energy into energy of pressure. Populus, czyli włoski producent na wakacjach w Lizbonie. Wiele, wiele lat temu, ponad dekadę temu, Populus nagrywał swoje płyty dla wytwórni More Music z Niemiec. Potem zniknął nam z radarów gdzieś na wiele lat i niecały rok temu pojawił się ponownie płytą Azulejos. To fragment właśnie tego wydawnictwa. My w Lizbonie w takim razie zostaniemy razem z naszym ulubieńcem wakacyjnym, mogę chyba tak powiedzieć, DJ Lilo Cox. Kilka już nagrań z jego debiutanckiego mini-albumu Paz Amor się pojawiło w te wakacje w programie alternatywnym, ale na pewno nie utwór tytułowy Paz Amor, czyli Peace and Love. Lipa ze Amore, tytułowe nagranie z pierwszego wydawnictwa DJ-a Lilo Coxa dla fantastycznej wytwórni Principe, pochodzącej z Lizbony. DJ Lilo Cox, jak wielu innych artystów nagrywających dla Principe, zafascynowany jest tą uświęconą, wielowiekową tradycją afrykańską, polirytmią. To oczywiście nic nowego, takie rzeczy w muzyce i w Europie, i w Stanach działy się dawno. Czy był to wystarczający powód, żeby Idris Muhammad w roku 1970 zatytułował swój debiutancki album Black Rhythm Revolution? Tego bym nie powiedział, żadna to rewolucja, bo przecież w Afryce takie rytmy grano właśnie od wielu, wielu lat. Idris Muhammad z płyty Black Rhythm Revolution, Wonder. We'll be right back. Idris Muhammad i Wonder z płyty Black Rhythm Revolution. Świetne nagranie, ale i tak uważam, że to jednak dość impertynencki tytuł płyty Black Rhythm Revolution w roku 1970, po tym jak Art Blakey w 1962 wydał płytę The African Beats. To chyba jednak lekka przesada. DJ Lee Locox, który zagrał przed Idrisem Muhammadem, i Jon Balke, to panowie, którzy wydają się być z dwóch no tak osobnych, oddzielnych światów, że nic ich nie powinno łączyć. A jednak ukazała się właśnie czwarta już płyta muzycznego przedsięwzięcia Jona Balke, które nazywa się Batagraph. Tam pan Jon realizuje swoją pasję, którą właśnie z DJ-em Lilo Coxem dzieli, do afrykańskiej rytmiki. Iwanka Konewa audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy za tydzień, a już nawet niecały w środę. Program alternatywny prowadzi Agnieszka Szydłowska. Thank you.